NPO Radio 1 met Mischa Blok. Het 500-euro-biljet moet verdwijnen, vindt demissionair minister Hoekstra van Financiën. Ook wil hij een maximum voor contante betalingen. Belangrijk in de strijd tegen georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. Maar hoe verander je dit? En iedere avond een gezonde maaltijd op tafel zetten. Ouders van jonge kinderen weten dat dat niet altijd meevalt. Het lukt Manon Proper wel. Ze heeft een tweeling en een drieling. En in de uren waarin haar kinderen op bed lagen, schreef ze een kookboek met praktische tips. Je hoort het zo meteen in Blok en Twan. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. Azit A., ook wel bekend als de Bali-Syriër, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot bijna 16 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter had hij tussen 2011 en 2014 een hoge positie in terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. Het OM eiste 23 jaar cel, maar de rechtbank hield er rekening mee dat de man in Syrië gevangen heeft gezeten en daar is gemarteld. Aziz A. begon een nieuw leven in Amsterdam. In 2017 werd hij gezien in debatcentrum De Bali, waar hij werd herkend als jihadist. De FNV wil onderhandelen over meer vaste banen. De vakbond vindt dat er een einde moet komen aan de onzekerheid voor veel werknemers. In de supermarktmagazijnen, in de horeca, zelfs in de zorg waar heel veel mensen nodig zijn, zie je toch dat er op structureel werk wordt ingezet op kleine onzekere contracten. Het inzetten van uitzendkrachten terwijl het werk gewoon vast is. En wij vinden dan ook dat het hartstikke redelijk en sociaal is om ervoor te zorgen dat iedereen recht heeft op een vast contract. Verder wil de vakbond geen loonsverhoging meer in procenten, maar 100 euro bruto per maand voor iedere werknemer. Defensie werkt aan een plan om meer vrouwen te werven. Op dit moment telt de krijgsmacht zo'n 15% vrouwen. Idealiter is dat 30%. Het moet leiden tot meer inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Een groep diëtisten heeft een alternatief bedacht voor de schijf van vijf. Die is volgens de diëtisten ouderwets en schadelijk voor het milieu. Ze pleiten daarom voor een schijf for life. Een volledig plantaardig voedingsadvies dat ook goed is voor het klimaat. En bij een schietincident op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. De schutter, een student van 18, is aangehouden. De politie verdenkt een vrouw van 52 uit Limburg ervan zeker 7 meisjes seksueel te hebben misbruikt. De kinderen zijn tussen de 1 en 6 jaar oud. De vrouw zou ze hebben misbruikt tijdens haar werk als oppasser in de regio Eindhoven. Een bevriende man van 58 is ook opgepakt. De zaak kwam in juni aan het rollen toen de vrouw was vertrokken na het oppassen. De ouders zagen op beelden uit de kinderkamer dat de vrouw hun kind had misbruikt. Ook had ze tijdens het misbruik gevideobeld met de man van 58. De beelden zijn volgens het OM waarschijnlijk niet naar anderen doorgestuurd of online gezet. Op het Griekse eiland Samos is een migrantenkamp ontruimd nadat er brand was uitgebroken. Hoewel het kamp binnenkort zou worden gesloten, waren er nog zo'n 550 mensen aanwezig. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat vooral tenten verloren zijn gegaan. Het kamp was ooit de opvangplek voor 7500 migranten die er vaak onder erbarmelijke omstandigheden moesten verblijven. De meeste zijn overgebracht naar andere Griekse kampen of andere EU-landen. En dan het weer. Flinke periode met zon, maar geleidelijk ook stapelwolken. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht koelt het snel af. In het noorden en oosten kan het afkoelen naar 3 of 4 graden. Met een kleine kans op vorst aan de grond. Morgen op Prinsjesdag is het droog en zonnig. De temperatuur ligt dan ook weer rond de 20 graden. Dankjewel Jelle. Voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. En daarom staat er een file achter tussen knooppunt Hoek en knooppunt Raasdorp. 6 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden aan de Ketelbrug geven een file van 4 kilometer op de A6. En Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en de Ketelbrug. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen. 8 kilometer file, ook door een kapotte vrachtwagen. Daar is de vertraging een half uur. Op de N62 Belgische grens richting Borstelen. Daar staat 4 kilometer file. De weg is door bergingswerkzaamheden tot 2:10 dicht. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer Laren. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Het Holocaust-namenmonument is gisteren geopend. Muren met op iedere steen een naam van een vermoord persoon. Hoe belangrijk is het voor de nabestaanden om een concrete steen te zien met daarop de naam van hun geliefde of familielid? Ik vraag het aan psycholoog Nienke Nijman. 123456 of welkom 01. Als het aan Microsoft ligt, zijn wachtwoorden binnenkort verleden tijd. De techgigant gaat het mogelijk maken om zonder paswoord in te loggen. Hoe veilig is dat? Ik vraag het zo meteen aan cybersecurity-expert Dave Maasland. Nu eerst weg met het 500-euro-biljet. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik het zelf de laatste keer in de hand had, een biljet van 500 euro. Maar voor criminelen is het een geliefd betaalmiddel. Om georganiseerde misdaad- en witwaspraktijken tegen te gaan, wil demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën dat het biljet in de ban wordt gedaan en dat er een maximum voor contante betalingen komt. Dat schrijft hij in een Kamerbrief. En daarom... 5 vragen over... Een maximum voor cashbetalingen. En die 5 vragen stel ik aan iemand die al jarenlang pleit voor het afschaffen van 500 euro biljetten. PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer was het de laatste keer dat u er eentje in uw hand had? Oh, dat is een hele tijd geleden. We zijn wel eens een werkbezoek geweest bij de Nederlandse Bank. En daar heb ik hem wel eens in de hand gehad. Hoe ziet het er elke weer uit? Ja, het is paars, hè. Dus doet een beetje denken aan onze oud 250 euro biljet. 5 vragen, daar gaan we. 1. Een maximum voor cash betalen. Ja, hoe wil Hoekstra dat gaan bewerkstelligen? Wat is het plan? Minister Hoekstra wil in navolging van wat de PvdA in de Tweede Kamer heeft voorgesteld om maximaal 3000 euro contant af te rekenen in Nederland. In Europa een maximum te stellen van 10.000 euro. En 2, het 500 euro biljet uit de roulatie te halen. En hoe staat de rest van Europa daarin? Want er zijn onderlinge verschillen. 2. Hoe zijn die onderlinge verschillen eigenlijk? Nou, dat verschilt heel erg, hè. In sommige landen, waaronder Nederland, wordt steeds meer per PIN betaald, online betaald. Al betalen wij ook nog wel contant, vooral op markten. In Duitsland en Italië is de cultuur heel anders. Daar betalen ze ook grote bedragen nog, veelal bar, zoals ze dat in Duitsland zeggen. Ja, en... Maar ik bedoelde meer van hoe zijn die verschillen nu? Want Nederland, wat is Nederland daar de grens? Zit er een beetje tussenin. Okay. Dus in Nederland is het voorstel om het bij 3000 euro contant betalen niet meer te doen. Dat mag nu nog wel. 3. Er zijn EU-landen die zo'n limiet dus al hebben ingevoerd. Hoe effectief is dat gebleken? Dat is effectief. Als je ziet dat sommige autohandelaren in Nederland tientallen miljoenen aan cashgeld afstorten per jaar, dan zie je dat dat gewoon wordt gebruikt als witwasstraat voor vooral drugshandel. Dus om het criminelen steeds moeilijker te maken, is het goed om dat 500-euro-biljet te weigeren en steeds minder in omloop te brengen. 4. Want wat zou het invoeren van het plan echt betekenen voor de georganiseerde misdaad? Ja, je moet het criminelen steeds lastiger maken. Het is niet voor niks dat het grootste dollarbiljet $100 is. En in Zuid-Amerika zijn meer 500-euro-biljetten aanwezig dan in heel Europa. Nou, dat is niet omdat ze daar zoveel met het 500-euro-biljet betalen. Dat is omdat daar het centrum van de internationale drugsmokkel plaatsvindt. En je moet het criminelen moeilijk maken om dat geld te verplaatsen, om dat geld te gebruiken. En dit helpt daarbij. 5. Maar wat betekent dit voor de consument? Ik denk in Nederland heel weinig. Heel weinig mensen zullen het 500-euro-biljet in handen hebben gehad. En heel weinig mensen zullen nog met een tas met geld 10.000 of 15.000 euro afrekenen. Dus het is echt bedoeld om de criminaliteit tegen te gaan. En de PvdA steunt dat van harte. Want er circuleren nu nog 400 miljoen 500-euro-biljetten. Hoe haal je die eruit? Ja, je moet ze niet meer bijdrukken. Dat heeft de Europese Centrale Bank al besloten. En je moet ze langzaam laten inruilen voor ander geld. Kijk, in Nederland een pinautomaat komt alleen maar 50 euro. Hè. In Duitsland komt gewoon nog 100 of 200 euro. Dus je moet langzamerhand toe naar een samenleving waar geen 500-euro-biljet meer wordt geaccepteerd. En er zijn natuurlijk heel weinig benzinepompen of zo die dat nog accepteren. Dus dat komt vanzelf, maar dat moet je wel inzetten. Dank, Henk Nijboer, PvdA Tweede Kamerlid. Do it. Electric Light Orchestra met All Over the World. Gisteravond heeft koning Willem-Alexander het Holocaust-namenmonument in Amsterdam onthuld. Wij vergeten jullie niet. Ontworpen door de Amerikaanse architect Daniel Libeskind en muren die in labyrinthvorm zijn opgesteld, gemaakt van rood-gele baksteen met daarop de namen van vermoorde Joden, Sinti en Roma. Ik praat erover met psycholoog Nienke Nijman. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mijn eerste gevoel was zo laat. Ja. Dat snap ik. Dat was mijn gevoel ook een beetje. En het is natuurlijk prachtig dat het nog steeds gedaan wordt. Alsnog gedaan wordt. Maar daar is wel een beetje de vraag. Ja, had het niet eerder ontworpen kunnen worden? Ja. Want hoe belangrijk is het om dit soort gebeurtenissen uit het verleden zo tastbaar te maken? Het is heel erg belangrijk. Zeker nu dat we in tijd verder afgaan van het moment dat het gebeurd is. En het is gewoon heel erg belangrijk dat mensen zich realiseren dat dit een enorm belangrijke periode in onze geschiedenis is geweest. En op het moment dat daar niks tastbaars is, is het zo makkelijk om het te vergeten. Ja. Maar je zou dan denken van dat had eerder moeten gebeuren. Want hoe eerder zo'n tastbare plek er is, hoe beter. Ja, het is natuurlijk wel zo dat het had absoluut eerder kunnen gebeuren dan nu. Maar dan is een beetje de vraag hoeveel eerder. Het had natuurlijk heel mooi geweest als overlevenden van de Holocaust of mensen die daar direct bij betrokken zijn geweest, die direct dierbaren daarbij zijn verloren, dat die dit nog hadden mogen zien. Dat er dus erkenning is voor datgene wat er is gebeurd. Maar het is ook wel oké om er eventjes aan tijd overheen te laten gaan. Ja. Want ik zag een foto inderdaad in de krant van iemand die zijn hand echt op zo'n steen hield. Hè? Van, is dat ook het belangrijkste, dat iemand ook echt die naam kan aanraken? Nou, dan wordt het natuurlijk wel een stuk tastbaarder mee. Op het moment dat je ergens leest of ziet of hoort in het voorbijgaan van goh, ja, er zijn mensen overleden. Ja, maar door nu te zien hoeveel mensen dat zijn geweest, door daar direct iets fysieks aan te verbinden, plus de naam erop te schrijven, wordt het natuurlijk wel veel echter en wordt de impact ervan veel groter. Want je zou inderdaad kunnen denken, doordat er zoveel tijd tussen heeft gezeten, dan is eigenlijk het historische belang is groter dan echt het belang voor de nabestaanden direct. Dat denk ik wel, ja zeker. Omdat er zijn nog maar relatief weinig mensen die er direct bij betrokken zijn geweest. En nou is het natuurlijk wel zo dat mensen die daar op dat moment zijn overleden of er direct bij betrokken zijn geweest, die hebben natuurlijk ook weer generaties opgevoed waar ook nog oorlogstrauma is. Dus voor hen is het ook wel relevant. Maar ik denk dat voor heel veel mensen, daar door de tijd die is verstreken, hebben ze ook wel een beetje de kans gehad om het een beetje te vergeten. Ja. En dan de coronapandemie en alle bijbehorende maatregelen. Ja, voor volwassenen is het niet altijd makkelijk te volgen. Laat staan voor kinderen. Wat begrijpen kinderen nu eigenlijk echt van de coronapandemie? Daarover een artikel op Psychology Today. Ja, wat begrijpen ze ervan? Nou, dat is nog heel lastig om in te schatten. Hè? Want alles rondom corona is natuurlijk nog relatief nieuw. Wetenschappelijke onderzoeken, dat duurt even voordat daar gegevens van bekend zijn. Maar andere studies lijken daarin heel helpend te zijn. Andere studies naar wat begrijpen kinderen over ziek zijn, over ziek worden, over het ziek maken van andere kinderen. En daarin lijken ze dus heel goed begrijpen hoe je ziek kan worden. En daarmee lijken ze ook heel goed te begrijpen dat bijvoorbeeld maatregelen zoals handen wassen, een mondkapje dragen, dat ervoor zorgt dat je de ander niet ziek kan worden, kan maken. Dus dat lijkt heel oké te zijn. Daarin lijken kinderen ook van een hele jonge leeftijd al heel veel begrip te hebben voor wat de maatregelen zijn en waarom die er zijn. Maar het is nog heel lastig om in te schatten wat dan ook daadwerkelijk de effecten, dan wel de kennis is die kinderen hebben over waarom scholen ineens dicht zijn, waarom vriendjes niet gezien kunnen worden, waarom verjaardagen niet meer gevierd kunnen worden. En dat zijn natuurlijk voor kinderen hele relevante dingen. Ja. Maar daar is het helaas is het nog een beetje te vroeg om daar echt conclusies over te trekken. Want het zijn ook echt dingen waar zij direct mee te maken hebben, die grote impact heeft op hun dagelijks leven. En het is ook iets heel abstracts natuurlijk, zo'n virus. Ja, want het is er. Maar op het moment dat je je er goed tegen beschermt, is het er ook niet. En dat is misschien wel dat op het moment dat kinderen er direct mee in aanraking zijn geweest, doordat ze bijvoorbeeld zelf ziek geweest zijn, doordat hun ouders ziek zijn geweest, wordt het misschien nog tastbaarder, nog echter, kunnen ze nog beter begrijpen wat het is. Maar er zijn natuurlijk heel veel gezinnen, ja, die weten dat het er is. Die weten dus dat er heel veel niet mag doordat het er is. Mm-hmm. Maar ze hebben het nog niet zichtbaar meegemaakt. En wat kunnen we hier nou mee praktisch gezien als het gaat om het overbrengen van de boodschap naar die kinderen toe? Nou, we ons er bewust van zijn dat kinderen niet hetzelfde begrijpen en niet dezelfde kennis hebben als dat volwassenen dat hebben. Volwassenen die hebben, ook al zijn er richtlijnen, nog wel een soort van keuzevrijheid in wat ze met die richtlijnen doen. En kinderen hebben dat natuurlijk over het algemeen veel minder. De ouders schetsen een kader van nou, dit is oké, dit mag. En kinderen die hebben dat maar op te volgen. En ik denk dat dat belangrijk is om te realiseren. En ik denk dat best lastig is voor ouders, want je moet toch een soort van midden vinden tussen je kind goed voorlichten, van daar moet je voor uitkijken en dat is het gevaar van de dingen die je doet. En het, je wil kinderen ook niet bang maken. Nee, en dat is wel echt een taak die bij ouders liggen, want het is inderdaad, kinderen zijn in principe heel goed in het opvolgen van regels. En als je ze goed uitlegt waarom die regels er zijn, dan willen ze die ook echt wel opvolgen. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk een verschil tussen kinderen die daarom regels opvolgen en kinderen die gewoon hartstikke bang zijn om ziek te worden. En dat is inderdaad waar je als ouders wel die veiligheid moet blijven bieden. En niet de angsten overbrengen, maar inderdaad gewoon in het rationele blijft. En dan ander interessant nieuws, ook op Psychology Today. Ja, we blijven vrienden, zeggen veel mensen als ze hun relatie beëindigen, maar is makkelijker gezegd dan gedaan. En nu was de vraag, zijn LGBTQ-plussers beter in bevriend blijven met hun ex? Ja. Dat is toch mooi, hè? Ja, ik ben heel erg benieuwd wat daar de uitkomst van is. Ja, die zijn daar, in principe zijn ze daar beter in. En dat heeft vooral te maken met het stukje samenhorigheid dat er is. Hè? Die community, dat is een relatief kleine community. Daar is al meer een gevoel van samenhorigheid. Plus, als je het hebt over elkaar blijven zien en in elkaars leven blijven investeren, dat is makkelijker op het moment dat je elkaar tegen blijft komen. Dus als je blijft uitgaan in dezelfde scene, als je dezelfde vrienden hebt, dan is het ook veel minder moeite, is die drempel veel minder hoog om in elkaars leven te blijven. Omdat het wereldje kleiner is, ja, aan je begeeft. Dus je blijft elkaar vaak vaker tegenkomen. En op het moment wat je bij heteroseksuele stellen vaak ziet, is dat die gaan uit elkaar, maar die hun levens gaan ook veel meer uit elkaar. Ja. En die gaan echt letterlijk een heel ander pad in. En tot slot, ik kan me ook voorstellen dat het heel erg te maken heeft met buiten de kaders denken. Ja, er zijn meer mogelijkheden. En als je vraagt van, hè, als je aan een heteroseksueel stel vraagt van, goh, blijf je nog vrienden met je ex? Er zijn er heel veel die heel stellig zeggen van nee, want dat kan niet, dat mag niet. Op het moment dat andere partners in het spel komen, dan is daar vaak sprake van jaloezie. Terwijl inderdaad, op het moment dat je al gewend bent om anders te denken, om in mogelijkheden te denken, in plaats van, nou ja, dit is wat er van mij verwacht wordt, dan kan je ook veel meer bij jezelf stilstaan en veel meer je eigen keuzes daarin maken. Of jij überhaupt nog contact wil met iemand, omdat diegene misschien wel heel waardevol is geweest binnen jouw leven. Ik spreek zo meteen met je verder, Nienke. Eerst, de politie verdenkt een vrouw van 52 uit Limburg van zeker 7 meisjes seksueel te hebben misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar werk als oppasser in de regio Eindhoven. Persofficier Janine Kramer van het Openbaar Ministerie, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is deze zaak aan het rollen gekomen? Ja, deze zaak kwam aan het licht toen ouders op 12 juni thuis waren gekomen en beelden terugkeken uit de kinderkamer van hun 2-jarige dochter. En zij verwachten en hoopten daarop te zien dat ze lekker aan het slapen was. Maar tot hun grote afschuw zagen zij dat het meisje door de oppas seksueel werd misbruikt. En er was ook een man bij betrokken. Wat was zijn rol? Ja, op de beelden die de politie vervolgens heeft bekeken was te zien dat de vrouw tijdens het seksueel misbruik contact had via videobellen met iemand anders. En dat bleek later de 58-jarige man te zijn. En hoe lang was het al aan de gang? Ja, we hebben uiteindelijk alle beelden bekeken die beschikbaar waren. We hebben doorzoekingen gedaan in de woning van de man en de vrouw. En uit die beelden hebben we kunnen herleiden hoeveel kinderen seksueel misbruikt zijn. En dat bleken uiteindelijk 7 kinderen uit 6 verschillende gezinnen te zijn. En het eerste misbruik was in 2019 al. En hoe gaat het nu met de ouders en de kinderen? Ja, u kunt zich voorstellen dat het een grote schok is. Op het moment dat de zedenrecherche je opbelt en zegt dat ze een afspraak met je willen maken omdat ze iets te vertellen hebben. En dat is denk ik de nachtmerrie van iedere ouder op het moment dat je denkt je kind toe te vertrouwen aan een vrouwelijke oppas van middelbare leeftijd. Dan denk je dat ze in goede handen zijn. En als je dan hoort van de politie dat er ernstig seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, ja, dat is afschuwelijk. Ja. Maar gelukkig, ja, we hebben voor iedereen de nodige hulpverlening geregeld en die hebben ze ook meteen gekregen. om het leed, nou ja, dat is aangedaan, zoveel als mogelijk te beperken. En tot nu toe zijn er dus 7 slachtoffers bekend. Verwachten jullie dat er nog meer zijn? Nee, dat verwachten wij niet. We hebben echt groot en uitgebreid onderzoek gedaan om, nou ja, nu ook meteen in één keer te kunnen zeggen wat de omvang is. En we hebben geen aanwijzingen dat er op eerdere of andere momenten is opgepast door deze mevrouw en dat daar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Dank. Persofficier Janine Kramer van het Openbaar Ministerie. En bij mij in de studio zit nog psycholoog Nienke Nijman. Het is een vreselijk bericht, hè? Want ja, de oppas, dat is iemand die je toch vertrouwt. Ja, dit je vertrouwt inderdaad je kinderen toe aan, ja, zo'n oppas. Dit is verschrikkelijk, want hetgene wat je wil als ouders op het moment dat jij niet thuis bent, is gewoon erop kunnen vertrouwen dat je oppas, dat die goed voor de kinderen zorgt en zeker niet dat dit soort situaties zich voordoen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag van hoe groot is de impact voor de kinderen? Nou, dat is wel een hele belangrijke in deze. Want dit is natuurlijk, hè, uit KF staat dat dit verschrikkelijk is. Voor zowel de kinderen als voor de ouders. Maar op zo'n moment, zeker dit betreft hele jonge kinderen. Jonge kinderen zijn zich heel vaak niet zich heel erg bewust van wat er met hen gebeurt. Nogmaals, het is verschrikkelijk en het zou absoluut niet mogen gebeuren. Maar heel veel kinderen zijn zich helemaal niet bewust van wat er met hen gebeurt. En wat vanuit een volwassen perspectief, wat dit dus betekent. En daarin is het ontzettend belangrijk dat je dus als ouders je eigen angsten, je eigen woede, je eigen verdriet en je machteloosheid weghoudt bij het kind. Want hoe heftiger en hoe verdrietiger en hoe intenser jij reageert als ouder in het bijzijn van een kind op dergelijk nieuws, des te groter wordt het ook voor het kind. Dankjewel, psycholoog Nienke Nijman. People make say about me. Wake up! van Eliza Doolittle. Ze heeft een tweeling en een drieling. En het lukt haar om iedere avond een gezonde maaltijd op tafel te zetten. En ze schreef er ook nog een kookboek over. Zometeen spreek ik met Manon Proper. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, stel ze via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. De antwoorden krijg je van huisarts Toosje Valkenburg. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jelle Visser. De politie verdenkt een vrouw van 52 uit Limburg ervan zeker 7 meisjes seksueel te hebben misbruikt. De kinderen zijn tussen de 1 en 6 jaar oud. De vrouw zou ze hebben misbruikt tijdens haar werk als oppasser in de regio Eindhoven. Een bevriende man van 58 is ook opgepakt. Behalve loonsverhogingen gaat de FNV de cao-onderhandelingen in met een eis voor meer vaste banen. De vakbond wil een einde maken aan de wildgroei aan flexconstructies. Vooral jongeren, vrouwen en mensen met een migratieachtergrond hebben laagbetaald flexwerk, terwijl ze onmisbaar en cruciaal werk doen, al dus de FNV. Bij een schietincident op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. De schutter, een student van 18, is aangehouden. En Defensie werkt aan een plan om meer vrouwen te werven. Op dit moment telt de krijgsmacht zo'n 15% vrouwen. Idealiter is dat minimaal 30%. Volgens Defensie moet dat leiden tot meer inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Robert Vriezen van de ANWB. Robert, goedemiddag. Robert Vriezen. En daar ben ik. Ja, even daar knopje indrukken. Waar staan de files? Op de 2 verschillende plaatsen. Op de A6 heb je last van werkzaamheden. Als je vanuit Emmeloord naar Lelystad rijdt, bij de Ketelbrug, kom je in 4 kilometer met een half uur vertraging. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Vaassen 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. Radio 1. Met Mischa Blok. Mischa Blok. Blok. Blok. En Twan. Een tweeling van 7, een drieling van 5 en ook nog tijd hebben voor het schrijven van een kookboek. Welkom in het bijzondere leven van Manon Proper. Ze schreef Bistro Manon in de weekenden en avonduren tijdens de lockdown. Manon, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Nou, ik ken heel veel ouders van jonge kinderen die als ze eenmaal op bed liggen, gewoon uitgeput op de bank liggen. Maar jij dacht, ja, ik ga een kookboek schrijven. Ja, nou, ik moet wel eerlijk bekennen, het was natuurlijk niet mijn planning om dat in de avonduren te doen of in de weekenden. Maar dat is eigenlijk door corona is dat een beetje zo gekomen. Maar dat is wel gelukt. Dus er is nu een boek dat ik heb afgemaakt. Dus daar ben ik heel blij mee. En er zijn heel veel kookboeken natuurlijk op de markt. Wat had je toe te voegen? Wat was jouw idee daarbij? Ja, het is eigenlijk een beetje ontstaan door veel vragen die ik kreeg op Instagram. Want daar heb ik inmiddels wel leuke volgersbase. En het is trouwens Edmanon Proper. Dus kunnen mensen kijken hoe ik mijn leven leid met 5 kleine kinderen thuis. Ik kreeg heel veel vragen over het eten wat ik aan mijn kinderen geef. Het ging voor mij eigenlijk allemaal redelijk vanzelfsprekend dat ik kinderen liet mee eten met wat wij eten, met man en ik. In plaats van dat wij ons eten gingen aanpassen aan de kinderen. En hoe meer vragen ik kreeg, hoe meer recepten ik ging delen. En eigenlijk is het zo een beetje gegroeid dat ik dacht van, nou, moet ik daar niet gewoon een keer een boek over gaan schrijven? Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik had eigenlijk heel veel inspiratie en ik heb het allemaal in een boek gezet. En ik probeer daarmee mensen te inspireren dat, om zo gezond en gevarieerd mogelijk te eten. Maar ook wel echt toegankelijk te maken voor het hele gezin. Dus niet alleen voor of volwassenen of alleen voor kleine kinderen, maar het is voor iedereen. Ja, want vertel eens, wat is nou echt typerend voor jouw kookstijl, voor de gerechten die je maakt? Wat ik in het boek gedaan heb, is ik heb eigenlijk het onderverdeeld. In plaats van dat je normaal heb je voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, zoiets. Of bepaalde cakejes of dingetjes die voor kinderen zijn. Ik heb ervoor gekozen om alleen het boek helemaal op te delen in hoofdgerechten en bijgerechten. En je kunt dus bijvoorbeeld een hoofdgerecht kiezen. En dat is dan iets, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Mexicaanse kipreepjes. En dan staat er in het hoofdgerecht bij waar je het mee kunt combineren. En dan kun je dus eigenlijk kiezen voor verschillende bijgerechten. Of je kunt kiezen voor 1 bijgerecht. En zo kun je dus op verschillende manieren eigenlijk het boek gebruiken. En op deze manier kun je dus ook wat gevarieerder eten en wat makkelijker dingen met elkaar combineren. Dus als je bijvoorbeeld een keer geen, broccoli in huis hebt of zo, dan kun je weer het vervangen door andere soorten groenten die je wel in huis hebt of die je in de vriezer hebt liggen. En ik heb dus ook heel erg voor gekozen om het redelijk ja, toegankelijk te maken. Dat je dus niet voor ieder gerecht naar de supermarkt hoeft, maar dat je met een simpele lijst van ingrediënten die je vaak wel in huis hebt, dat je iets kunt maken. Ja, want nu zijn er best veel kinderen die niet alles lusten. Ik ken ook verhalen van kinderen die alleen maar pasta lusten zonder de saus. Hoe heb jij ervoor gezorgd dat jouw kinderen altijd alles hebben gegeten? Ja, ik ben dus eigenlijk al best wel vroeg. Ik begon ook heel ijverig hoor, met geprakte bloemkool en dat soort standaard kinderhapjes toen ze klein waren. Maar ik had eigenlijk al heel snel het idee van ja, ik heb ten eerste geen tijd om alles apart te koken. En ik had ook al snel bedacht van ja, ik ga niet de rest van mijn leven mijn eten elke keer aanpassen aan de kinderen. Dus ik heb al heel snel ben ik gewoon begonnen met bijvoorbeeld mijn eigen kruidenmixen maken. En dan heb ik de echte scherpe ingrediënten, zoals bijvoorbeeld een chilipeper of zo, dat heb ik er dan uitgelaten. Waardoor ik al heel snel de kinderen bijvoorbeeld een Thaise curry kon geven of een Indiase curry. En het zijn overigens niet allemaal currygerechten die erin staan. Maar om aan te geven, dat zijn vaak natuurlijk de dingen die aan kleine kinderen niet gaat geven, omdat het gewoon veel te scherp is van smaak. Dus ze hebben dat eigenlijk al van heel erg jongs af aan hebben ze dat met ons meegegeten. En nu, ja, ik had toen helemaal niet durven dromen hoor, dat ze zulke goede eters zouden worden. Maar als je dan nu kijkt wat ze allemaal lekker vinden, dan heeft het dus toch wel geholpen, heb ik het idee. Maar ik kan me niet voorstellen, je hebt 5 kinderen. Komt het nooit voor dat een van die 5 kinderen zegt van, nou, dat ga ik niet eten? Jawel. Ja, tuurlijk, het zijn kinderen. Dus ze hebben ook wel eens een dag dat ze er eventjes geen zin in hebben. Of en wat doe je dan? Vinden ze alles dus, ja, ik ben daar wel redelijk duidelijk in. Ze krijgen niet iets anders. Dus als zij niet eten, dan is het gewoon, ja, dan zeg ik ja, nou, dan eet je niet. Maar vaak is het wel zo bij kinderen, merk ik dat als je het echt heel erg gaat verplichten om te gaan eten, ja, dat werkt vaak gewoon helemaal niet. Dus ik laat het dan vaak. En ik heb dan ook het voordeel dat we dus 5 kinderen hebben en dat er 4 anderen wel goed eten. En dat ze dat dan zien en dat ze denken, nou ja, oké, dan eet ik toch maar ook even mee. En dan vinden ze het ook echt vaak, heel vaak, gewoon wel lekker. Het is alleen dat ze van tevoren hebben bedacht, ik vind het niet lekker, ik heb er geen zin in en ik wil dit niet. Dus het is ook een beetje de mindset van het kind vaak, denk ik. En ik probeer gewoon er altijd een beetje, er niet te veel te pushen of zo. En inderdaad, ja, het gebeurt heus wel eens dat ik dan denk van, nou ja, oké, dan eet je niet alles, maar dan eet je een beetje. Of, maar niet een alternatief aanbieden, hè? Wat vaak ouders ook doen. Maar een boterham met kaas, prima. Nee. Of dreigen, nee, geen gedaan. Toetje dan voor jou? Nou, dat heb ik wel eens, maar dat is, toetje stelt bij ons echt niet zoveel voor. Dat is vaak gewoon een bakje yoghurt met een klein beetje honing of zo. Dus dat zeg ik wel eens, maar het is niet echt nodig. Ja, gaat het wel het eten. En ik denk ook dat, ik maak er ook wel eens een beetje een spel van. Bijvoorbeeld als ik iets heb gemaakt waarvan ik weet dat het wel een uitdaging kan worden, dan zeg ik heel vaak van, maar dit is eigenlijk echt alleen maar voor kinderen van 10 jaar oud. Hè? Dus dat weet ik niet of jullie dat wel mogen eten of zo. Dan zie je ze echt kijken naar het eten van, nou, maar dan wil ik het dus. Want dan is het natuurlijk voor oudere kinderen en dan willen ze laten zien dat ze dat ook kunnen. Dus het is ook een beetje, ja, ik probeer er soms ook een beetje een spelletje van te maken. Maar, en jullie wonen al 1,5 jaar in Boedapest? Al bijna 3 jaar. Wat is het verschil met de Nederlandse keuken en de Hongaarse keuken? Ik vind het Hongaarse eten is niet helemaal mijn ding, eerlijk gezegd. Het is, ja, soms op zijn tijd kan het best wel lekker zijn hoor. Maar ik merk dat heel veel dingen hier echt wel bestaan uit doorgekookte groenten en veel vlees en veel vet. En dat zijn nou net dingen die ik niet zo lekker vind. Dus ik probeer juist in mijn boek ook heel erg ervoor te zorgen dat de vleesconsumptie laag blijft. En juist meer echt verse groenten gebruik ik. En probeer juist niet dingen door te koken. Want ik heb niet het idee dat het echt, het is ook niet gezond, maar het ook niet, ik vind het niet echt lekker. Nee. Dus wat dat betreft kook ik echt niet echt Hongaars. Laten we het daarop houden. En tot slot de belangrijkste vraag. Wat gaan jullie vanavond eten? Een linzensoep. En die staat ook in mijn boek. Dus daar kan ik iedereen wel blij mee maken. Dankjewel. Het kookboek heet Bistro Manon. Dankjewel, Manon Proper. En dan gaan we naar wielrennen, naar het WK wielrennen. De tijdrit voor vrouwen. Goedemiddag, Gio Lippens. Ja, goedemiddag, Michel. Dit is echt voor de echte rouwdouwers, hè? Ja, dit is echt gewoon een vlak parcours. Biljartlaken vlak, zoals ze dat in België zeggen. Een land natuurlijk met veel biljarters. En dit vinden ze wel prachtig hier, hoor. Het is inderdaad, er zit nauwelijks hoogteverschil in. Ik geloof iets van 50 hoogtemeters in totaal. Terwijl ik nu kijk naar Rianne Marcus. De eerste Nederlandse die op het startpodium staat. Ja, en het is ook echt wel gemaakt natuurlijk voor Nederlandse wielrensters. Zoals Rianne Marcus, maar ook zeker Ellen van Dijk. Die het wel heel fijn vindt om zonder al te veel hoogteverschillen een tijdrit af te moeten werken. Ellen van Dijk, die tweede werd op de afgelopen Europese kampioenschappen. Die eerste werd trouwens op dat EK op de weg. Dus in de wegwedstrijd. En in topvorm is. En we hebben natuurlijk Annemiek van Vleuten. En Annemiek van Vleuten is natuurlijk de Olympisch kampioene op de tijdrit. Maar we weten van Annemiek van Vleuten dat die er wel van houdt als er wat hoogteverschillen in het parcours zitten. Dus het is de vraag of Ellen van Dijk of Annemiek van Vleuten de beste Nederlandse gaat worden. Ja, en als je de beste Nederlandse bent, dan hoor je nogal snel bij de besten van de wereld. Want wat dat betreft zijn de Nederlandse vrouwen absoluut topfavoriet. We hebben nog een Zwitserse, Marlen Reusser, de Europees kampioene op de tijdrit. Voor Ellen van Dijk dus. Dat is ook hier een hele grote favoriete. En voor de rest, ja, veel van die schaduwfavorieten. Lisa Brennauer, een Duitse. Amber Nieben, een Amerikaanse. Maar dan heb je het eigenlijk wel zo'n beetje gehad. Dus het zal echt wel gaan om de medailles voor de Nederlandse vrouwen. Die een parcours moeten afleggen van 30,3 kilometer. En er staat meer wind dan gisteren. En ook dat is weer in het voordeel van die Nederlandse vrouwen. Dus we gaan afwachten wat er vanmiddag gaat gebeuren. Wordt het goud en zilver? Wordt het goud en brons? We weten het niet. We zullen het gaan zien. Yeah. bijna 3:15 en dat was 10cc met de Wall Street Shuffle. De Syriër Aziz A., ook wel bekend als de Bali-Syriër, is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 15 jaar en 9 maanden gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan onder meer het deelnemen aan een terroristische organisatie. NOS-verslaggever Onno Beukers, jas bij de uitspraak vanmiddag. Wie was Aziz A. ook alweer? Nou ja, Aziz A. die kwam vooral in beeld. En je zei het al, hij werd de Bali-Syriër genoemd. Toen hij herkend werd bij de Bali, het debatcentrum in Amsterdam. Daar werd een documentaire over de stad Raqqa ook in Syrië vertoond. En de bloedigheden die daar ook plaats hebben gevonden. Daar waren verschillende Syriërs ook bij aanwezig die gevlucht waren. En die herkenden hem. En die herkende hem ook als Aziz A., de man die ook deels leiding gaf aan Al-Nusra. Wordt gekenmerkt als een terroristische organisatie ook. Al-Nusra vocht onder meer tegen het regime van Assad in Syrië. En pleegde daarbij ook aanslagen tegen het leger. En daarbij werd hij herkend. En toen dachten ze, deze man die kennen we van zijn terroristische daden. Die moet opgepakt worden. En wat is de precieze reden waarom hij deze straf heeft gekregen? Nou, er was eigenlijk een veel hogere straf tegen hem geëist. Door het OM was 23 jaar geëist. Maar zei de rechter en de rechtbank, hij is ook gemarteld. Hij heeft vastgezeten in Syrië. Hij is gemarteld en dat duurde ook een aantal jaren lang. Dat is ook meegenomen in de strafbepaling. Maar er bleef ook genoeg overeind, genoeg bewijs dat hij leiding zou hebben gegeven dus aan die terroristische organisatie Al-Nusra. En de rechtbank zei daar het volgende over. De vonnissen steunen in de eerste plaats op de opnames van gesprekken van de verdachten met elkaar en anderen in hun woningen of in de auto, in het geval van Fatah. Uit die gesprekken blijkt dat Aziz uitgebreid vertelt dat hij intensief contact had met kopstukken van Al-Nusra en bijvoorbeeld behoorde tot de intieme kring van Al-Julani. Dan is er nog de informatie uit het onderzoek van telefoons van de verdachten die het beeld van de verdachte als leidinggevend in de organisatie bevestigen. In het geval van Aziz komen daarbij naar voren de moord op Syrische militairen van een grenspost waarvan een videoopname is en de overval op een bus met Alawieten waarbij vermoedelijk ook mensen zijn gedood. Het zijn strafbare feiten naar Nederlands recht, maar ook volgens internationaal recht en daarom ook vervolgbaar in Nederland. Ook al zijn ze door Syriërs in Syrië gepleegd. Ja, Onno, wat zegt zijn advocaat over de straf? Ja, zijn advocaat, Peter Plasman is dat, die is toch wel teleurgesteld in deze uitspraak. Je moet weten, Aziz A. die heeft zelf altijd gezegd dat hij inderdaad wel mensen kende die bij Al-Nusra zaten. Maar dat hij daar helemaal geen banden mee had. Dat hij geen leiding gaf aan die organisatie. Hij ontkent dus eigenlijk alles. En dan is bijna 16 jaar cel natuurlijk een hoge straf. Zijn advocaat Peter Plasman was dus wel blij dat er gekeken werd naar dat hij ook gemarteld is. Maar uiteindelijk was het toch een teleurstelling, vertelde hij mij. Ik ben wel blij dat de rechtbank mee heeft genomen het verleden van mijn cliënt. Hè, dat hij zelf jarenlang in de Zitnaya-gevangenis in Syrië heeft gezeten, daar gemarteld is. Maar overal overheerst toch het gevoel van teleurstelling dat de rechtbank toch de gesprekken die zijn opgenomen in de woning van mijn cliënt voor het bewijs gebruikt heeft. Terwijl we daar echt gemotiveerd verweer op gevoerd hebben. Wat was uw bezwaar, het grootste bezwaar tegen het gebruik van die gesprekken? Nou, het grootste bezwaar is dat niet duidelijk wat er feitelijk is gezegd. Dat ook niet duidelijk is hoe dat moet worden geïnterpreteerd. En dat ook niet duidelijk is wat mijn cliënt daarmee heeft bedoeld met wat hij wel heeft gezegd. Gebleken is ook door verschillende vertalingen dat er verschillende vertalingen mogelijk zijn. Dan gaat het om belangrijke begrippen, als bijvoorbeeld moord. Er wordt moord vertaald met een bepaald woord, terwijl een andere tolk zegt, ja, dat kan ook slaan betekenen. Ja, de rechtbank heeft dat gepasseerd en gezegd, wij vinden de inhoud van die gesprekken toch voldoende betrouwbaar. En dat vind ik erg teleurstellend. Ja, omdat hij dus dat teleurstellend vindt en omdat Aziz A. ook zelf altijd ontkend heeft dat hij leiding heeft gegeven, toen liet zijn advocaat Peter Plasman dus al wel doorschemeren dat het vonnis nog wel bestudeerd moet worden, maar dat de kans wel erg groot is dat hij in hoger beroep zal gaan. Dankjewel. NOS-verslaggever Onno Beukers. take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just in a car, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw me. I wanna know. This boy is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah. You've got a higher power, and you really someone. Shaking just to let you know that. Coldplay met Higher Power. Blok en Twan. Consumentennieuws. Als het aan Microsoft ligt, zijn 123456 of Welkom 01 binnenkort verleden tijd. De techgigant gaat het mogelijk maken om zonder paswoord in te loggen. Alleen een gezichtsscan, vingerafdruk of controle via sms zijn dan nodig om in de cloud of in je mail te komen. Ik praat erover met cybersecurity-expert Dave Maasland, directeur van IZ Nederland. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, Dave, snap je waarom Microsoft dit doet? Ja, dat snap ik eigenlijk wel. En eigenlijk ook om de redenen die net genoemd werden. We zijn na bijna 20, 30 jaar wachtwoorden gebruiken er maar nog steeds niet goed in geworden. Het is nog steeds hondje 05, poesje 04, et cetera. Ja, en Microsoft wil dit echt veranderen. En natuurlijk willen ze ook voorop lopen in de technologie-industrie. Ja, en dit is dus wel heel ambitieus, maar wel toch een hele opvallende en belangrijke stap. Ja, dus jij denkt echt dat dit het begin ook is van het einde van het wachtwoord? Nou, het zou wel eens een hele grote stap kunnen zijn. Als je zou willen dat één bedrijf deze richting opslaat, ja, dan is dat toch wel Microsoft. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een hele hoop zaken aan de hand, zoals oudere diensten die nog met wachtwoorden werken. Ergens lees ik in alle stukken ook terug dat Microsoft aangeeft, ja, nou, als je nou je telefoon kwijt bent, kan je als backup alsnog een wachtwoord gebruiken. Dus enerzijds, dit is een hele grote stap om op toch snel afscheid te gaan nemen van wachtwoorden. Maar ik ben bang dat we hier nog wel misschien nog wel langer tegenaan lopen voordat we echt afscheid kunnen nemen. Dus het is wel een lang einde. Ja, want het gaat om de perfecte balans tussen enerzijds gebruiksvriendelijkheid en anderzijds veiligheid. Ja, en ik denk dat daar ook de crux zit hiervan. Enerzijds is dit ook veel gebruiksvriendelijker, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Je smartphone wordt belangrijker, even een authenticatie-app downloaden. Nou, voor ons klinkt dat misschien heel simpel, maar dat is niet voor iedereen zo. Aan de andere kant, ja, het wachtwoord is vaak nu nog het enige wat tussen bedrijfsgeheimen staat of wat de financiën beschermt. Of ja, die laag kan echt niet meer. Maar het is ook wel belangrijk dat andere diensten ook goed blijven samenwerken met Microsoft. Ja, als je weer een e-mailadres van Gmail hebt, waar misschien de code heen wordt gestuurd van Microsoft, moet je toch weer inloggen bij Gmail. Nou ja, goed. Het idee is waanzinnig, maar we moeten ook zorgen dat het in de hele keten straks goed uitgevoerd is. En stel dat andere techbedrijven dit voorbeeld gaan volgen, wat zijn dan de gevolgen? Nou, het zou zomaar eens kunnen dat enerzijds inderdaad gaat zien dat alle grote techbedrijven dit gaan volgen en dus gaan vragen aan je, nou, download die authenticatie-app, ga het op andere manieren doen. Dat zou ook kunnen betekenen dat voor cybercriminelen de mobiele telefoon nog veel interessanter wordt. Mm-hmm. Want dat is straks het punt wat toegang geeft tot je accounts. Dus dat zou wel gaan veranderen. Maar ja, je zal vooral gaan zien dat aan consumenten massaal gevraagd wordt zich te gaan aanpassen aan deze nieuwe manier van werken. Dankjewel. Cybersecurity-expert en directeur van IZ Nederland, Dave Maasland. Zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, stel ze via de gratis Radio 1-app of via de mail blok.twan@avrotros.nl. En antwoorden krijg je dan van huisarts Toosje Valkenburg. En natuurlijk volgt Gio Lippens voor ons het WK wielrennen. Dus blijf luisteren hier op NPO Radio 1. En het is de tijdrit voor de vrouwen. Waar moeten we beginnen deze week? NPO Radio 1. Podcast. Voorzitter Bergkamp. Die heeft een spraakgebrek, heeft hij. De heer Omtzigt, allereerst welkom. Ik geef allereerst het woord aan de heer Omtzigt. De heer Omtzigt van de groep Omtzigt. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Omtzigt, hè? Ja. Twee T's die vallen weg. Of zou ze niet weten hoe die heet? Maar doet ze dat vaker? De podcast over actuele politieke kwesties. Dit zijn mijn keuzes. Iedereen maakt zijn eigen keuze. Wow. En nu ga ik lekker naar huis. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Oh, nog iets wat je opviel. Nou, nog een paar dingen. Een paar dingen? Nou, zit de bom vol. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Je hebt weer wat gaan doen. En je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Het sportseizoen is ook weer begonnen. Bij Macro vind je alles voor je kantine. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook pianist Denis Matsuev in de nieuwe serie Grote Pianisten. Op 3 oktober speelt hij virtuose werken van Liszt en Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ben jij een adviseur met een frisse blik op MKB? Kijk op werkenbijflint.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Ster.

Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Bestel nu bij mobiel.nl een KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21. Tijdelijk voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Hoezo? Je bent er morgen niet bij in Alicante. Bij ons eigen huwelijk. Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Bij Defensie neemt het aandeel vrouwen jaarlijks met nog geen 0,5% toe. Slechts 15% van de krijgsmacht is vrouw. En dat moet anders. En daarom werkt Defensie aan een vrouwenquotum. Claudia Redoute was luitenant-kolonel en stapte op. Moe van haar strijd tegen vooroordelen en uitsluiting. Morgen is het Prinsjesdag. Daarom bespreek ik 3 historische troonredes met Jan-Willem Brouwer, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. En nu eventjes naar Gio Lippens, WK wielrennen, de tijdrit voor de vrouwen. En kanshebber Ellen van Dijk is zojuist gestart, hè? Zeker een van de grote favorieten voor dit wereldkampioenschap. In 2013 was alles een keer wereldkampioene. En zij is gestart voor haar 30 kilometer door het vlakke Vlaamse land in de richting van die historische stad Brugge. Maar misschien wel weer een gouden medaille voor haar longt aan de finish. Rianne Marcus trouwens onderweg de snelste vrouw tot nu toe. Maar er zijn er nog niet heel veel langsgekomen. Dankjewel, Gio. Nu eerst niemand zit te wachten op sausijzenbroodjes en friet in het ziekenhuis. Witbrood, ranja, knakworsten, jam, hagelslag, dat stond er in het Zwolse Isla ziekenhuis op het menu voor het zoontje van Iris de Vries. Ze is voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl en maakt zich hard voor een gezondere leefstijl. Want gezond eten is in het ziekenhuis geen prioriteit. Zo merkte ze zelf dus van dichtbij mee. Goedemiddag, Iris. Hi, goedemiddag, Misha. Ja, eventjes terug naar het begin. Je zoontje kwam in het ziekenhuis te liggen, kreeg zijn eerste maaltijd. Wat zag je? Ja, ik zag, ik vroeg al wel, hè, want wij proberen gezond te eten, ik ook, maar mijn zoontje ook, van heeft u volkorenbrood? En ze dacht van wel, maar ik zag aan het broodje wel dat dat waarschijnlijk geen volkorenbrood was. En ze vroeg of hij ranja wilde en ook een knakworst. En ik wist het stiekem natuurlijk al dat het best wel beter kan in de ziekenhuizen, maar toen drong het weer echt op me door dat er heel veel kansen liggen. Ja, en ook jij zelf merkte als bezoeker dat het moeilijk is om dat gezonde eten te krijgen. Ja, zeker. 'S Avonds, toen we daar een beetje gesetteld waren, toen wilde ik zelf natuurlijk ook wat eten. En toen was ik naar het restaurant gegaan. Het was eigenlijk al best wel veel op. Ik moet ook wel zeggen dat er best in de hoek ergens salades staan. Vind ik er niet heel aantrekkelijk uitzien, maar die waren ook gewoon echt op. Dus het was echt zo dat ik echt alleen kon kiezen uit sausijsbroodjes en friet. Ja, en toen heb ik het toch maar met een banaan gedaan. Maar dus inderdaad, ook voor mij was het uitdagend om iets te vinden, zeker. En dat is natuurlijk ook de plek waar medewerkers van het ziekenhuis ook vaak naartoe gaan natuurlijk voor hun eigen eten. Wat heb je vervolgens gedaan? Nou, ik had nog net voordat we weggingen wat aardbeien. En ik had net een smoothie gemaakt in de tas gedaan. Dus daar dat heeft mijn zoontje opgegeten. En voor de rest probeer je natuurlijk wel een beetje mee te bewegen naar het bruinste brood wat er was met pindakaas gedaan. Mm. Ja, de rest lustte die ook niet. Dus je probeert een beetje mee te bewegen. Maar het is natuurlijk wel schrikbarend dat dit zo is. Hè. En het is denk ik niemands intentie, maar het is wel de realiteit. En ik denk dat dat echt anders kan. En je hebt het zelf aangegeven in het ziekenhuis dat je dit had opgemerkt. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, dat is ook best wel uitdagend. Hè? Dat je toch wel een beetje aan wordt gekeken soms. Hè? Sommige verpleegkundigen waren heel erg behulpzaam. En van de anderen kreeg je toch een beetje het gevoel, oh, daar heb je weer zo'n moeilijke moeder. Ja, en dat zegt mij ook wel dat er toch nog wel weinig bewustzijn is. Hè? Dat gezond eten niet vanzelfsprekend is. Dus zelfs ook niet in een ziekenhuis. En we hebben cateraar Vermaat van het Zwolse ziekenhuis om een reactie gevraagd. En zij zeggen dat de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij het ziekenhuis ligt en willen niet op korte termijn reageren. Woordvoerder Eveline Henneke van het ISLA reageert als volgt. Als ziekenhuis onderschrijven we uiteraard het belang van gezonde voeding voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. We zijn stappen aan het zetten om te voldoen aan het Nationaal Preventieakkoord. Het klopt dat dit nog niet op ieder moment in ons ziekenhuis zichtbaar is. Met onze cateraar zijn we op weg naar meer gezonde voeding en minder ongezonde voeding. We waarderen de oproep van huisarts Iris de Vries en hebben inmiddels een afspraak gemaakt om ervaringen uit te wisselen. Ja, Iris, dat Nationaal Preventieakkoord, wat houdt het in? Ja, allereerst hartstikke fijn hè, de reactie van Evelien. Want uiteindelijk moeten we het met elkaar doen. Dus ik ben ongelooflijk blij dat er ook verbinding is. Laat ik dat eerst zeggen. Mm-hmm. Ja, en het Nationaal Preventieakkoord is een enorm goed initiatief. Er zijn heel veel partijen, ook Vereniging Artsen Leefstijl, bij betrokken. Alleen ja, de termijn waarop we kijken, hè, dat zou ik echt wat meer naar voren willen trekken. We zeggen in 2025 de helft van de ziekenhuizen gezonde voeding. En 2030 allemaal. Ja, ik hoop toch dat dat echt ook volgende week of volgende maand een stukje beter kan. En volgens mij is dat echt haalbaar. Ja, want hoe verklaar je dat het al zo lang duurt voordat die gezonde voeding is doorgedrongen in het ziekenhuis? Ja, ik denk dat dat ook wel veel te maken heeft met bewustwording. Hè? Dus hoe goed weten we eigenlijk... we weten eigenlijk best wel goed dat voeding en leefstijl invloed heeft op zelfs behandeling van ziekte. Daar komt steeds meer bewijs voor. Maar we leren dat eigenlijk... Ik heb dat ook als dokter niet geleerd in de opleiding. Dus ook de bestuurders en de medisch specialisten zijn denk ik nog onvoldoende op de hoogte van het effect van voeding en leefstijl, ook op de medische behandeling. Ja, en dan zie je ook in een ziekenhuis, waar natuurlijk die medische behandelingen centraal staan, dat daar dus al weinig aandacht voor is. We hebben ook de woordvoerder van het ISLA gevraagd waarom het zo lang duurt voordat er een volledig gezond aanbod is. Ja, aangezien het voor de leek heel makkelijk is, gewoon alleen groente en fruit op het menu zetten. En dit is de reactie van Eveline Henneke van het ISLA. Er wordt zeker groente en fruit geserveerd in ons ziekenhuis en we willen ook dat dit steeds meer wordt. Tegelijkertijd is er ook vraag naar minder gezonde voeding. Het is de uitdaging om aan alle wensen te voldoen. Ja, Iris, je gaat dus in gesprek hè, met het ziekenhuis om hierover te praten. Wat ga je tegen ze zeggen? Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is, hè, dat hoor je Evelien ook zeggen, van ja, mensen een keuze. Hè. Ik denk dat het wel heel belangrijk is te realiseren dat de problemen die we in de zorg hebben, maar ook zeker in de tweede lijn in het ziekenhuis, zijn echt groot. Hè. Het WRR is net met een rapport gekomen over kosten in de zorg. Ik denk dat we de vrijblijvendheid echt voorbij zijn. Gezondheid, zelfs als je ziek bent, zo gezond mogelijk zijn, ja, dat moet echt vanzelfsprekend worden. En regulering is daarbij ook belangrijk. Ja, en dingen als betutteling kunnen we ons, denk ik, hè, dat soort thema's, dat soort gesprekken, kunnen we ons veroorloven als daar ruimte voor is. Maar ik denk dat de ruimte echt er niet is. Hè. Het probleem is te groot. Dus ik denk dat we stappen moeten zetten. Ja, want je hebt dit hele punt van gezonde voeding in het ziekenhuis heb je heel erg aangestipt in een LinkedIn-post. En daarin zeg je ook een oproep eigenlijk aan kinderartsen. Voel je verantwoordelijk voor de voeding op je afdeling? Dat lijkt mij zelf een logische, maar merk je dat dat nog heel erg achterloopt? Ja, zeker. Ik denk dat die post nooit verwacht dat het zo breed zou gaan natuurlijk. Maar fantastisch. Ik denk dat er drie belangrijke dingen uit te halen zijn. We hebben het al een beetje over gehad. Die gastvrijheid. Hoe beweeg je mee op de maatschappelijke trend? Hoe verantwoordelijk ben je? Nou, het Nationaal Preventieakkoord is daar heel mooi in. Er zijn ook ziekenhuizen die echt een enorm goed voorbeeld neerzetten. Alliantie Voeding in de Zorg, het AMC, maar ook de Gelderse Vallei in Ede. Die laten zijn echt inspirerend. Dat was natuurlijk ook mijn oproep. Van laten we dat met elkaar delen. Maar het is dus ook op de afdeling inderdaad hebben voeding en leefstijl een belangrijke rol in de behandeling. Het kan ook echt diabetes omkeren als je anders gaat eten. Het kan echt bijdragen aan je herstel. Dus ook het onderdeel maken van de behandeling is een belangrijke stap. Ja, en dat is bij medisch specialisten vaak nog wat onbekender. Denken dat het niet zoveel doet. Ja, het wetenschappelijk bewijs stapelt zich op. En dan is het denk ik aan vereniging artsen leefstijl en aan de jonge dokters om dat wel het bewustzijn te laten groeien, om kennis te delen. En wij scholen bijvoorbeeld ook veel om die kennis ook met specialisten te delen. Ja, en dan denk ik dat het ook een logische stap is om je dan ook wel af te vragen, oké, als kinderarts, een kind die ik in behandeling heb, ligt op die afdeling. Ja, wat wordt daar eigenlijk voor voeding geserveerd? Maar je zegt het terecht, Misha, dat is nog niet vanzelfsprekend. Nee. Het doet mij een beetje denken aan de discussie ook bij kantines, in bedrijven of bij sportkantines. Ja, dat die cateraars zeggen, wij willen ook geld verdienen. En we weten gewoon dat als we friet serveren, dat verkoopt beter. Ja, zeker. Ja, en dan krijg je de gelddiscussie. Hè. Dus ik denk dat een van de belangrijke dingen, daar hebben we het over gehad, is dat gezondheid eigenlijk vanzelfsprekend moet worden. Maar een hele andere belangrijke oproep die ik heb, is ook aan bestuurders. Klinkt misschien raar, maar hoe sta jij 's ochtends op uit je bed? Hè? Wil je echt iets bijdragen aan de maatschappij, aan de wereld? Of wil je veel geld verdienen? Ik sla me even heel plat, hè? Maar ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is. En als we ons realiseren dat we toch allemaal in een maatschappij leven waar we invloed op elkaar hebben, denk dat het heel logisch is om je verantwoordelijkheid te nemen en dan misschien toch iets minder geld te verdienen. Zowel voor de cateraar, hè? Die moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen, want ik vind het ook echt te makkelijke reactie van formaat. Ze hadden een leuke reactie op mijn post, moet ik zeggen, hoor, maar dit vind ik jammer om te zeggen, ja, de verantwoordelijkheid ligt bij het ziekenhuis. Ja, dat denk ik niet. Hè. Ik denk dat we echt een gedeelde verantwoordelijkheid met elkaar hebben. Dus ook de cateraar. Maar ja, ook het ziekenhuis. Misschien gaat de cateraar wat minder verdienen. Vraagt de cateraar wat minder huur, hè, voor de plek waar dat restaurant staat in het ziekenhuis. Ja, en moet het ziekenhuis er dan ook mee instemmen dat ze wat minder huurinkomsten hebben. Maar goed, ja. Het belang is groot, denk ik. Een reactie van Richard via de Radio 1-app. Ik ontplof als ziekenhuis nog tot 2030 nodig hebben om gezond eten te serveren. Dit kan toch nu onmiddellijk? Ja, ik herken dat gevoel wel een beetje. Ja, ik ook. Ja. Nou ja, vandaar deze oproep. Dankjewel Iris de Vries, voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. En we spraken over het ongezonde voedsel in ziekenhuizen. Zometeen een bijzondere vondst in een verzorgingshuis in Egmond aan Zee. En tot die tijd Stevie Wonder met Part-Time Lover. 10 minuten voor 3:30. Stevie Wonder met Part-Time Lover. In de kelder van verzorgingshuis Prins Hendrik in Egmond aan Zee zijn de historische stoelen en tafel gevonden die in het vertrek stonden waar op 5 mei 1945 de capitulatie van Duitsland is getekend. Ze waren jarenlang vergeten, maar nu gevonden door Martijn Visser van Stichting Egmond 4045. Dag Martijn, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hoe heb je dit ontdekt, dat dat meubilair daar in die kelder stond? Ja, hoe hebben we het ontdekt? Puur toeval. Dit soort dingen heb je ook wel eens gewoon puur toeval nodig. En in dit geval kwam er dus iemand naar me toe die daar gewerkt had in de Persenig Stichting. En die zei van, nou binnenkort worden hier een paar heel interessante meubels weggegooid waar jullie als stichting van de Tweede Wereldoorlog vast wel in geïnteresseerd zijn, zogezegd. En hoe kwam het daar terecht dan? Hoe kwam het daar terecht? Nou, om een heel lang verhaal een beetje kort te maken. De invasie, de Duitsers na de invasie van Nederland, zo gezegd, de overname, de machtsovername, gingen de Duitsers op een gegeven moment de Atlantikwal bouwen. Vanaf Noorwegen tot aan Zuid-Frankrijk. Dus een hele lange rij van allemaal bunkers om die geallieerde invasie tegen te gaan, zo gezegd. En daarbij werd besloten om alle bewoners van de kustgebieden te evacueren naar verder opgelegen gebieden. Zodat de Duitsers eigenlijk vrij baan hadden. En bij die evacuatie, in dit geval van de Prins Hendrik Stichting, dus het bejaardencentrum in Egmond aan Zee, kwamen de mensen, de bewoners, kwamen terecht in eerste instantie in Oosterbeek, in Hotel de Bilderberg. En uiteindelijk werd dat gevorderd door de Duitsers in april 1943. En toen moesten die mensen weer verhuizen. En na veel omzwervingen kwamen ze dus terecht in Hotel de Wereld in Wageningen. En de meubels van die Persenigstichting, die zijn altijd mee verhuisd tijdens die hele evacuatie. En uiteindelijk zijn ze dus hals over de kop, hebben ze moeten vluchten vanuit het Hotel de Wereld met achterlading van de meubels. Onze verslaggever Roos Oosterbaan ging met Vincent van de Technische Dienst op zoek of er in die kelder nog meer historische schatten liggen. Hele lange gang hier ook. Opslag van de activiteitenbegeleiding. Het ruikt ook lekker muffig. En hier slaan we dan wel eens meubels op die achtergelaten worden door de bewoners. Die komen te overlijden. En, slaan jullie het hier op? En dan hier heeft dus ook die tafel gestaan. Het is best wel een beetje een zooitje, met alle respect. Het is een beetje een rommeltje, ja. Maar goed, dat krijg je toch. Hier staan allemaal stoelen op elkaar op een grote berg. Ik kan me voorstellen, op het eerste oog zie je dan niet het verschil tussen deze stoel hier en Nee, maar we weten natuurlijk wel precies hoe de stoelen eruit zagen. Maar u bent hier dus ook al die tijd langs gelopen zonder dat u wist dat die stoelen hier stonden. Ja, klopt. Wat vindt u daarvan? Nu krijgt het wel een verhaal natuurlijk. Ik vind het wel leuk dat het weer boven komt drijven. Ja, ja, u had gewoon historisch materiaal onder uw hoede. Wat een historisch materiaal, ja. Het zou eigenlijk zomaar hetzelfde geld was weggegooid, ja. En daar staan nog een paar stoelen die er hetzelfde uitzien als de stoelen die om de tafel stonden in Hotel de Wereld. Even kijken, twee bruine stoelen met ronde armleuningen. Dit zijn niet de capitulatiestoelen. Dit zijn niet de capitulatiestoelen. Hier heeft Prins Bernhard niet ingezet. Deze niet, maar ze lijken er precies op. Ja, ze lijken er wel precies op. Ah, en wat gaat er dan met deze gebeuren? Nou ja, die laten we nu nog maar even hier staan. En misschien dat er nog interesse is. Wat gaan jullie nu de hele inboel er nog eens een keertje opnieuw bekijken? En bestuderen of er niet toch nog iets... Nou ja, onze ogen blijven er wel op gericht natuurlijk. Ik vraag ook eventjes aan de mensen die hier wonen en werken hoe dat nieuws geval is. Henk woont hier net 2 weken, denk ik. 3 weken, ja. Henk, hè? Oh, ja. Maar wel geweldig, wel leuk om te weten nou. En waar is de tafel nu? Het is weer terug naar dat hotel gegaan waar het destijds ondertekend is. De Wereld, het Hotel de Wereld. Precies. Ja, nee, dat hoort daar. Maar open zat er toen de tijd in. Uw open zat hier toen? Toen de tijd zat hier in de Stichting voor de Oorlog. En toen moest hij daar weg? Toen moest hij van bij Wageningen, later nog eens een keer ergens uit. Dat werd ik ook niet door. Wat bijzonder. Ja, daar hangt nog een foto van hem hier al binnen. Toen was ik er 2 jaar. Maar een stuk van die geschiedenis was hier dus al die tijd nog. Dat wist geen mens, denk ik. Houdt het u bezig, die geschiedenis? Nou ja, zo bezig. Ja, wat kan ik zeggen. Ik hou er wel van zulke dingen. Bent u wel eens in die kelder geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest, maar ja. Nooit die stoelen opgevallen? Nee. Ik fietste zomaar voorbij. Ik dacht van, wat doen al die mensen daar? Een hoop ophef. En toen zag ik inderdaad een tafel staan en een paar stoelen en mensen met een lege tenue. Ik denk, oh, dat is ook wel bijzonder. Gewoon op de plek waar u werkt? Ja, dat vond ik wel heel bijzonder, ja. Ze wilden het eerst allemaal wegdoen, maar er was toch iemand die had gezegd, dit moeten we niet zomaar wegdoen. Het is wel een hot item, zeg maar. En dat hotte item, dat heb jij dus gevonden, Martijn Visser, van Stichting Egmond 4045. Want wat is de historische waarde van deze spullen? Ja, klopt. Hot item, ja, inderdaad, historische waarde. Nou ja, ik denk ook, ja, sowieso een geld niet uit te drukken. Denk ik. Het is ook net, ja, hoe of wat, maar historisch gezien, op het moment dat wij dus die tip kregen en ik daar inderdaad die catacombe inliep, die kelder inliep, samen met die medewerker om te laten zien dat er stond, ja, je springt een gat in de lucht. Als je dat ziet, je bent blij dat je dat in ontvangst mag nemen. Inderdaad, je hoort net de verhalen van mensen die zeggen, ja, ik ben wel eens geweest in die kelder en ja, ik zie een paar stoelen staan. Als je dat niet weet, dan geef je niks om. Maar nu, ik merk het nu ook aan de mensen in de pers en zo, die springt ook bovenop. Ja, dat hadden we ook nooit verwacht dat het zo zou gaan leven, zo gezegd. En nog even een kort geschiedenislesje. Wie zat er elke weer aan die tafel bij de capitulatie? Want ik weet dat prins Bernhard er zat. Klopt, ja. Wie nog Prins meer? Bernhard was erbij aanwezig. En dat was generaal Foulkes. Dat was een Canadese generaal. Generaal Reichelt, een Duitse generaal. En die was ook weer onder de generaal Blaskowitz. Dat was de grote baas, zo gezegd. En die is er in eerste instantie niet bijgekomen. Die had zoiets van, nou, dit is allemaal beneden mijn stand. Ik ga hier niet naartoe. En toen heb uiteindelijk de Canadese generaal Foulkes verordeneerd van die Blaskowitz moet komen. Want ik ga met minder neem ik geen genoegen. Laat hem lekker komen hier in zijn mooi generaalspakje. En dan gaan we met hem eens even bepraten hoe die Duitsers het beste zich eigen terug kunnen trekken, zo gezegd. En de Duitse delegatie? Was daarnaast ook een hele... Ja. De Duitse delegatie inderdaad, een tolk inderdaad, een generaal. En dan daaromheen zat een hele hoop pers, zo gezegd. Die moesten het moment natuurlijk vastleggen met fotografen en dergelijke allemaal. Er zijn ook heel veel foto's van. Dus je gaat googlen op Hotel de Wereld, Wageningen, capitulatie. Dan vind je allemaal een beetje dezelfde foto's. En ik heb ook heel mooi die tafel en de meubelen zien staan, onmiskenbaar. En waar staan die meubels nu? Die meubel, dus die tafel, die we hebben één grote tafel, hebben dus de tafel, zomaar zeggen, hebben een Hotel de Wereld geschonken. Stichting Hotel de Wereld, in Wageningen. Die hebben dus benaderd en ook die sprongen hetzelfde gat in de lucht. Die hebben er ook nog een keer twee stoelen bij gehad. En zelf hebben we nog een kleine tafel die ook op de foto te zien is van de capitulatie. Die houden we voor ons eigen museum. We hebben hem binnenkort ook een plekje gaan geven als we een beter onderkomen hebben voor die tafel. Nu is het nog een opslag. Ja, dankjewel. Martijn Visser van de stichting Egmond 4045. Snel naar Gio Lippens, want het WK wielrennen tijdrit voor de vrouwen. Oftewel stoempen op groot verzet. Hoe gaat het met Ellen van Dijk, Gio? Dat gaat geweldig met Ellen van Dijk, want die heeft een enorme krachtsexplosie geleverd. Alleen al in die eerste 13,8 kilometer, want daar stond dan het eerste meetpunt. Het eerste vergelijkingsmateriaal ook met al die anderen. En dan rijdt ze verre weg de snelste tijd van alle vrouwen die daar inmiddels voorbij zijn. Ze is 52 seconden ruim sneller dan de Amerikaanse Lia Thomas. Die staat tweede daar op dat tussenpunt. En Rianne Marcus, die lange tijd daar de snelste tijd had, die volgt zelfs op 59 seconden, bijna een volle minuut, als derde. Maar Van Dijk is echt ontketend, hoor. Want als je ziet ook hoe ze daar rondfietst, mooi en stilzittend op die fiets. Alleen die benen die malen rond. Voor de rest dat hele bovenlijf mooi stil. Goed diep in die houding zitten. Nee, dat is Ellen van Dijk ten voeten uit. Dat is de Ellen van Dijk die we kennen nog van lang geleden, van 8 jaar geleden toen ze wereldkampioene werd. Heeft daarna ook wel wat problemen gekend. Ook met name wat mentale problemen. Maar daar is ze inmiddels alweer behoorlijk overheen. En ze heeft ook gezegd dat ze met name op het afgelopen Europese kampioenschap, dat ze daar echt als bevrijd rondreed zonder enige stress. Nou, ik ben benieuwd of ze dat vandaag ook laat zien. Zij heeft dus de snelste tijden onderweg. Maar Rianne Marcus is voorlopig nog de snelste aan de finish. Dankjewel, Gio Lippens. Morgen is het Prinsjesdag en Jan-Willem Brouwer, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, vertelt over de 3 meest opvallende troonredes. Zometeen het spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, stel ze via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je dan van huisarts Toosje Valkenburg. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Jelle Visser. Op het Canarische eiland La Palma zijn door de vulkaanuitbarsting zo'n 100 woningen vernield. Niemand raakte gewond. De vulkaan barstte gistermiddag uit voor het eerst in 50 jaar. Na verwachting bereikt de lavastroom vanavond rond 9 uur de Middellandse Zee. De Grote Oceaan. Een rechtbank in Rwanda heeft de bekende activist en voormalig hotelmanager Paul Rusesabagina schuldig bevonden aan terroristische activiteiten. Volgens de rechter was hij betrokken bij dodelijke aanslagen. Roussa Sabagina redde tijdens de genocide in Rwanda 1200 mensen. Daarover werd een film gemaakt, Hotel Rwanda. Zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas en mensen met dementie kunnen zich in oktober bij de huisarts melden voor een griepprik. Volgens het RIVM gaat het om zo'n 200.000 tot 250.000 mensen extra die een griepprik kunnen halen. En mensen die op een terras zitten moeten vanaf komend weekend hun coronatoegangsbewijs laten zien als ze binnen naar de wc willen. Dat zegt demissionair minister De Jonge. De Kamer ging vorige week akkoord met de invoering van een coronapas voor onder meer de horeca, maar dwong wel één uitzondering af. Op terrassen hoeft het niet. Het Spreekuur. Vandaag met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Bilt. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn weer vragen binnengekomen via de Radio 1-app of via de mail blok@avrotros.nl. Dank daarvoor. Allereerst een vraag van Sabine. Ik twijfel of ik mijn zoon van 12 moet laten vaccineren. Hij heeft ernstige noten- en pinda-allergie en ik ben bezorgd over een allergische reactie. In Engeland vaccineren ze mensen met voedselallergie liever niet. Waarom niet? En vaccineer ik alleen om kwetsbaren te beschermen of ook voor hem? Hoe groot is de kans dat hij ernstig ziek wordt? Nou, dat zijn veel vragen achter elkaar. Ja, precies. Maar ja, dat is denk ik voor veel luisteraars misschien wel belangrijk. Met zo'n 12-jarige. Waarom de Britten dit zo gedaan hebben, weten we eigenlijk niet. Daar ligt niet een heel hard bewijs onder dat er een verhoogd risico is met een voedselallergie op een allergische reactie met de vaccinaties. Dus dat is een. Misschien hebben ze daar een andere optelsom gemaakt, maar het is eigenlijk niet een hele harde risicofactor. Dus die allergie op zichzelf is niet een reden om hem niet te vaccineren. Mm-hmm. Mensen die een verhoogd risico hebben op het krijgen van alle allergische reacties worden ook tijdens het prikken wat extra in de gaten gehouden. Dus die wordt even meer op gelet of ze niet opnieuw iets ontwikkelen, omdat ze wel een soort van aanleg hebben om iets te krijgen. Maar dat is niet gekoppeld aan die noten of aan die pinda's. En de kans dat hij ernstig ziek wordt van COVID is natuurlijk best klein, want hij is jong. Maar niet nul. Dus het is een soort balans gezocht van. Er is een solidariteitsprincipe. Hoe groter de bevolkingsgroep die gevaccineerd is, hoe minder kans dat virus kan krijgen. Dus dat is het solidariteitsbelang. En er is een belang. Ja, er zijn ook een aantal kinderen die er wel echt ernstig ziek van worden. En een vraag van Wouter. Ik las dat alleen ongevaccineerden moeten worden getest bij bezoek aan bijvoorbeeld de bioscoop. Nu heb ik begrepen dat ik als gevaccineerde net zo goed het virus bij me kan dragen als een ongevaccineerde. Dus ben ik een risicofactor voor de verspreiding. Waarom zouden we dan alleen een kleine groep bij bezoek laten testen? Je kunt dan beter toch iedereen laten testen voor bijvoorbeeld een bioscoopbezoek. Ja, op zich wel een terecht punt. Ja, als je het heel logisch beredeneert, zit daar natuurlijk ook echt iets in. Maar je gaat niet naar een samenleving met nul corona. Dat is echt ook wel, denk ik, niet haalbaar. Dus dat betekent dat we ervan uitgaan dat de mensen die gevaccineerd zijn, zijn beschermd tegen ziekenhuisopname en tegen hele ernstige verlopende ziekte. Dus dat je het nog kan krijgen, dat je zelfs nog positief kan testen en ook wel milder, maar wel bijdraagt aan eventuele verspreiding. Ja, dat zal het risico moeten zijn wat we hanteerbaar vinden om bij ons te dragen. Ja. De mensen die ongevaccineerd hebben een iets grotere viruslood en lopen dus ook iets meer risico. Een vraag van René. Ik heb een vaccinatiebewijs, zegt hij. Moet ik dan ook nog de app installeren om ergens binnen te komen? Want hij wil dat eigenlijk niet, want de overheid en data vindt hij geen betrouwbare combinatie. Nee, dat hoeft hij niet, maar hij moet hem dan wel elke keer uitprinten. Ja. En dus dan moet je hem wel ergens laten. Hij moet hem wel kunnen laten zien. En Pieti, die appt ons in het verlengde daarvan. Ik heb zojuist voor een aantal ouderen en mensen met een verstandelijke beperking de QR-code aangemaakt. Is voor hen niet te doen. En ondertussen ken ik van iedereen de DigiD-code. Hij vindt het niet oké. Je viel af en toe een beetje weg. Ja. Maar ik denk dat het erover ging dat ze dan niet, dat hij dat niet voor iedereen kon doen. Ja, wel. Hij heeft het dus voor iedereen aangemaakt, de QR-code. Want het is voor hen zelf niet te doen. Voor de ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. En ondertussen kent hij van iedereen de DigiD-code. Vindt hij niet oké? Snap ik wel. Want qua privacy is dat natuurlijk ook een gevoelig punt. Ja, dat is dus ook niet oké eigenlijk. Hè? Dus, ik snap ook dat hij wil helpen. Dat is hartstikke fijn. Maar dit is wel echt dit is ook een soort datalek, een risico. Dus dat is zeker iets om aandacht aan te besteden. Ja. Want dat is natuurlijk een beetje gek. En dan een vraag van Mia. Door coronamaatregelen was er vorig jaar ook minder griep. Maar moet ik dan toch maar de griepprik nemen? Ik val in de doelgroep vanwege mijn leeftijd. Ja, al dat laatste is het al verstandig. En ik denk dat dat voor dit jaar echt wel extra geldt. We hebben echt minder immuniteit tegen griep opgebouwd vorig jaar. En dus je weet niet helemaal goed. Het is best een reëel risico dat de griep dit jaar ernstiger zal verlopen dan anders. Ja. Want de gezond... Dus ik zou en, ja? Nee, ik zou je net zeggen, volgens mij wouden we hetzelfde zeggen. Want de Gezondheidsraad heeft net de indicaties uitgebreid. Dat is ook met diezelfde reden. Om dan te zorgen dat die in ieder geval beter beschermd zijn. Ook weer tegen dus dat die griep er niet komt. En dat, dan, dat ze niet een dubbele virusinfectie oplopen. Ja, de Gezondheidsraad heeft inderdaad vandaag geadviseerd om ook zwangere vrouwen een griepprik aan te bieden. En jij snapt dat wel? Ja, ze hebben de hartritmestoornissen, ernstige obesitas en zwangeren eigenlijk. Dus de mensen die we kennen die ook een coronarisico hadden. Eigenlijk willen ze die extra beschermen, omdat ze niet dadelijk dan een ernstige griep krijgen. En tot slot een vraag uit het nieuws. Want naast de coronacijfers houdt de GGD IJsland ook de SOA-cijfers goed bij tegenwoordig. Het aantal syfilisbesmettingen in de regio is bijna verdubbeld. De SOA-spreekuren zitten bomvol met mensen met klachten. Ja, herken je dat beeld ook in de beeld? Nee, nee. Ik heb het hier nog eens even nagevraagd bij mijn collega's. Wij herkennen het niet zo. Ja, als er eenmaal zo'n uitbraak is in een regio en als het ook nog een studentenregio zou zijn, dan wordt er vaak de link met de introducties wel weer gelegd. Maar nee, ik herken het niet zo. Maar het lijkt me wel dat de GGD daar uiterst adequaat in heeft gehandeld en snel heeft opgepikt. Ja, want is syfilis makkelijk te behandelen? Ja, het is goed te behandelen met een antibioticum. Maar je moet er gewoon op tijd bij zijn, zodat het niet verder gaat. En dit is natuurlijk wat de GGD's altijd doen. En bron- en contactonderzoek opsporen en zo'n uitbraak in de kiem smoren. Dus daar zijn ze uitstekend voor ingericht. Dankjewel, Toosje. Woensdag is weer een spreekuur, dan met huisarts Saar Schuling. En vragen zijn nu al welkom via de mail blokentwan@avrotros.nl of via de Radio 1-app. En dan kun je ook je vraag inspreken. NPO Radio 1. Radio 1. Leden van de Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal. Leden van de Staten-Generaal. Morgen vindt er opnieuw een bijzondere Prinsjesdag plaats. Wederom een sobere uitvoering zonder rijtoer. De troonrede wordt opnieuw gelezen vanuit de Grote Kerk in plaats van de Ridderzaal. En vandaag duiken we in de geschiedenis van de derde dinsdag in september met Jan-Willem Brouwer, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw. We vroegen u naar de meest opvallende troonredes, maar daar moest u wel eventjes over nadenken. Ja, dat is een lastige vraag, want die zijn er eigenlijk niet. Want een troonrede is in theorie al niet opvallend. Is een heel moeilijk genre. Volgens de grondwet moet de regering of namens de regering een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven worden ieder jaar. Op de derde dinsdag van september. En dat gebeurt dan ook. En dan komen alle ministers komen met hun plannen voor de komende jaren. En dan worden die aan elkaar geplakt. En een soort waslijst. En die moet voorgelezen worden. Dat is lastig werk. En bovendien is het sport. En lekt hij ieder jaar uit. Ja, dat is ook een traditie geworden. Hè? Ja. En toch hebben we er drie uitgekozen. We beginnen bij 1976. De eerste troonrede na de zogenaamde Lockheed-affaire. Waarin bleek dat Bernard steekpenningen had aangenomen van vliegtuigmaatschappij Lockheed. Hoe was dat terug te zien op die dag? Dat was dus ook weer zo'n geval van de troonrede zelf is niet heel erg belangrijk, maar wat er dan omheen gebeurt is het wel. Bernard verscheen, dit was drie weken na de ontknoping van de Lockheed-affaire. En prins Bernard had toen zijn functies in het bedrijfsleven en in de krijgsmacht moeten neerleggen. En hij mocht geen uniform meer dragen. Hij zat altijd naast de koningin in vol uniform. En dit was de eerste keer dat hij in het openbaar verscheen in jacket. Geen uniform. En dat was opzienbarend. En zo hint Juliana daar toch eventjes op aan het begin van haar troonrede. Leden van de Staten-Generaal. Ongetwijfeld gaan de gedachten nu terug naar de moeilijke periode die achter ons ligt. Laten we vandaag in het besef van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vooral zien naar het vele wat ons te doen staat. Ja, hoe bijzonder was dat destijds, dat het toch eventjes op die persoonlijke actualiteit werd ingegaan? achteraf zeggen we van het is wel heel indirect en voorzichtig. En je moet wel heel erg weten, als je dit een paar jaar later terugleest, dat waarschijnlijk een verwijzing is naar de ophef die er ontstaan was. En ook op die Koninginnedag er was, van God, Prins Bernhard zonder uniform, jemine, de wereld leek ingestort. Nee, dit is ook weer typerend voor jarenlang ook Beatrix. De troonredes waren altijd zeer indirect verwijzend naar gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En dit ook, heel indirect. De monarchie heeft op zijn grondvesten geschud eventjes, maar... Het gaat om de plannen van de regering. En die ga ik nu, want dat zegt ze in de volgende zin, het vele wat ons te doen staat, daar gaan we ons nu op richten. En dan naar een troonrede van Beatrix, om precies te zijn in 1988. En vooral over dit zinnetje was veel te doen. Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt met name lucht en water. Maar er is nog veel te doen. Ja, dat klinkt niet als iets wereldschokkends. Wat was er mis mee? Nou, dat is de enige keer dat er over een troonrede ophef geweest is. Dit was in de periode van milieuvervuiling, van gifschandalen, van zure regen en ik weet niet wat. En het kabinet Lubbers wilde toch een mooi beeld schetsen van zijn milieubeleid. En hier viel de Kamer over bij de algemene beschouwingen na Prinsjesdag. Zorgde de oppositie voor veel vuurwerk. Van hoezo was het milieu er beter op geworden? En dat leidde tot hilarische beschouwingen over de woorden. Met name, omdat de koningin had gezegd dat het met name lucht en water verbeterd waren. En Lubbers beweerde dat met name... En niet betekende dat de rest ook beter geworden was. En een curieus onderwerp in de algemene beschouwingen. En dan nog een troonrede van Willem-Alexander. Die van vorig jaar, de eerste in coronatijd. Een 94-jarige veteraan maakte veel los met een ingezonden brief... waarin hij de jongeren van Nederland opriep vol te houden... en solidair te zijn met zijn generatie. Een 18-jarige student schreef hem terug... hoe dankbaar hij was voor de vrijheid en alle mogelijkheden... waarmee hij en zijn leeftijdsgenoten opgroeien. Maar hij schreef ook hoezeer zij die vrijheid nu missen. Ja, zo'n persoonlijk verhaal. Is dat echt iets Willem-Alexanderigs? Ja, of Rutte's. Kan het ook zijn. De laatste jaren dat Beatrix er was onder Rutte, dat Beatrix daar niet aan wilde. Hoewel Beatrix in de tijd ook al klaagde dat ze zulke saaie teksten moest voorlezen ieder jaar. Maar dit lijkt duidelijk een Rutte-Willem-Alexander dingetje te zijn. Ook eerder heeft Willem-Alexander verwezen naar de MH17 uitgebreid in 2014. En de vluchtelingencrisis in 2015, de aanslagen in Londen en Marseille in 2017. Dat wil Willem-Alexander ook. Mm. En dat doet hij dus ook. De bevolking aanmoedigen en stimuleren. Het is natuurlijk wel een goede manier om dicht bij de mensen te komen te staan. Ja, inderdaad. Het probleem is alleen, als je de woorden gaat tellen en de lengte van de video's bekijkt, dan zijn de troonredes van Willem-Alexander zijn allemaal veel langer dan die van Beatrix. Hm. En dus het moet uit de lengte of de breedte komen. Het is leuk, dit soort persoonlijke dingen, maar daarna moet hij wel nog weer al die plannen en wegen en scholen en ik weet nog niet wat er het kabinet van plan is opzommen. Moeten er ook allemaal in, een plekje krijg. Morgen, wat verwacht u? Corona, alle grote problemen met de klimaatverandering moeten ook nog opgelost worden. En zou je iets zeggen over het politieke klimaat? Dat weet ik niet. De kabinetsformatie, dat denk ik ook niet. Maar de coronacrisis is dus... En daar kan het kabinet zich ook op de borst mee slaan. De vaccinatiecampagnes. En wellicht ook weer een persoonlijk detail over een hulpverlener of een veteraan. Net als vorig jaar. Ja. We gaan het zien morgen. Dank Jan-Willem Brouwer, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. En zometeen ook Gio Lippens over de WK wielrennen tijdrit voor de vrouwen. Houdt u ons op de hoogte. En tot die tijd, Santana en Michelle Branch, The Game of Love. We gaan naar Gio Lippens, want WK wielrennen, tijdrit voor de vrouwen. Hoe staat het ervoor? Ellen van Dijk is binnen en binnen in een geweldige tijd. Want ze rijdt 1 minuut en 51 seconden. 1 minuut en 52 zelfs, want het was 99 honderdste achter de komma. Sneller dan de nummer 2 tot nu toe. Dat is Lisa Klein, de Duitse. Rianne Marcus, die al vroeg gestart is, staat voorlopig derde. Mag dus ook nog even daar op dat podium zitten na de finish in die hot seat. En die is een kleine 2 minuten langzamer dan Ellen van Dijk. Wat een onvoorstelbare prestatie van Ellen van Dijk. Wat heeft ze hier laten zien? Hoe ze ongelooflijk hard kan fietsen. Maar ja, het wachten is nu gewoon op de concurrentie en op de grote namen. Amber Nieben, de wereldkampioene van 2008 en 2016, moet zo meteen in actie komen. Om 4 minuten voor 4 gaat hij starten. 2 minuten later, Lisa Brennauer, de wereldkampioene van 2014, die dan moet gaan starten. Dan hebben we om 4 uur precies Marlen Reuser, de vrouw die grossiert in tweede plaats. Op het WK vorig jaar tweede, op de Olympische Spelen tweede, maar zij werd wel Europees kampioene 2 weken geleden. En dan om 4 minuten over 4, ja, dan gaat het gebeuren. Dan komt Annemiek van Vleuten in actie. De wereldkampioene van 2017 en 2018. De Olympisch kampioene ook. Ja, en dan ben ik benieuwd hoe die tijd van Ellen van Dijk zich verhoudt tot die tijden van die absolute toppers. Maar voorlopig laat ze zien dat ze terecht op die hot seat mag gaan zitten. En dat ze een verschrikkelijk goede tijdrit heeft gereden. Ellen van Dijk dus. Dankjewel, Gio Lippens. De eerste schade van de uitgebarste vulkaan op het Canarische eiland La Palma is zichtbaar. Er zijn zo'n 100 huizen verwoest door de lava, melden lokale autoriteiten. NOS-correspondent Rob Zoutberg. Goedemiddag, Rob. Hi, goedemiddag. Hoe is de situatie nu op het eiland? Ja, het is nog steeds ongelooflijk om de beelden te zien zoals het zich op dit moment voltrekt. Hè. Die lavastroom, het zijn eigenlijk 2 tongen van lava die op dit moment naar beneden lopen over de westflank van het eiland met een snelheid van zo'n 700 meter per uur. Gaat dat langzaam maar gestaag in de richting van de oceaan. Het is echt ongelooflijk beeld om te zien. Een kop van lava aan de voorkant die op sommige plaatsen zo'n 12 meter hoog is en echt alles opeet wat hij onderweg tegenkomt. Of dat nou bossen zijn of dat nu huizen zijn. Alles wordt opgenomen, verpulverd onder die brandende lavastroom. Om je een idee te geven, de temperatuur is daar 1070 graden in die lavastroom. En zo langzaam zakt het naar beneden toe. Het is, je kan livestreams kan je zien, je moet er maar eens naar kijken en ernaar luisteren. Want het sist, het blaast, het is ongelooflijk om naar te kijken. Ik zit er al uren naar te kijken, moet ik je zeggen. En wat zijn de verwachtingen? Hoe gaat die uitbarsting zich de komende uren ontwikkelen? Nou, zo gaat het verder. Hè. Wat ik zeg, over de westkant van het eiland stroomt het naar beneden. Het stroomt langzaam, maar zeker in de richting van de oceaan. Om 8 uur vanavond lokale tijd, dat is 9 uur bij ons in Nederland, zal die lavastroom uiteindelijk de zee inkomen. komt dan ook in de buurt van Puerta de Naos. Dat is een toeristenstadje wat daar ligt. En dat is ook een plek waar bijvoorbeeld ook tientallen Nederlanders geëvacueerd zijn uit de hotels. Die zijn ondergebracht op andere locaties op het eiland en ook naar andere eilanden toe. Horen we inmiddels. Nou goed, totaal, ik weet niet of ik dat al zei, 5000 mensen ontruimd. Maar dat gaan we dus vandaag nog meemaken. Die stroom die zo langzaam maar zeker uiteindelijk daar in de oceaan terecht komt, de Atlantische Oceaan. En dan krijgen we natuurlijk opnieuw een gigantisch spektakel te zien op het moment dat dat de zee raakt. Dankjewel. NOS-correspondent Rob Zoutberg. Defensie wil al jarenlang meer vrouwelijke militairen aantrekken, maar dat lukt nauwelijks. Op dit moment is iets meer dan 15% van de ruim 66.000 medewerkers vrouw. Een nieuw quotum en voorkeursbeleid zou dit aantal moeten verdubbelen naar 30%. Claudia Redoet werkte meer dan 10 jaar binnen Defensie. Claudia, goedemiddag. Claudia Redoet. Ik denk dat ze nu net eventjes is weggevallen. We gaan de verbinding opnieuw zoeken. Tot die tijd. Even muziek, denk ik. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Ja, dat was eventjes kort. George Ezra met Shotgun. En we gaan verder met Claudia Redoet. Werkte meer dan 10 jaar binnen Defensie. En ik praat met haar over het nieuwe vrouwenquotum waar Defensie mee bezig is. Goedemiddag, Claudia. Goedemiddag. Afgelopen dinsdag ben je gestopt met je baan bij Defensie. Wat was de belangrijkste reden voor jou om te stoppen? Nou, ik ben eigenlijk al eerder gestopt, maar eerder nu echt afscheid genomen vanwege de coronamaatregelen. Kon dat wat netter met mijn afdeling. Mm-hmm. Maar de belangrijkste reden van mij om te stoppen, ja, het stond natuurlijk eigenlijk al in het artikel van het NRC. We willen graag veranderen. En ik denk ook dat die veranderingsgezindheid wel in zit. Maar het voelt zo. Ja, het voelt wel traag en langzaam, maar ik zie wel een kentering. En voor mezelf vond ik het eigenlijk wel goed om een andere omgeving op te zoeken. Ja. Want in dat NRC-artikel staat het wat stelliger, hè, van moe gestreden. Moe van de strijd tegen vooroordelen en uitsluiting. Leg uit, wat heb je ondervonden? Ja. Wat ik ondervonden heb is, ik denk dat heel veel mensen, het is ook een stuk microagressie misschien wel. En dat klinkt misschien heel zwaar, maar het zit hem toch in die kleine dingen. De mooiste tijd is natuurlijk geweest toen ik denk ook met veel vrouwen, ik denk ook dat ze dat wel zien. Of eigenlijk voor mensen die misschien niet altijd helemaal aan de norm voldoen, zich conformeren. En dat je op een gegeven moment voelt, ik wil gewoon wat meer mezelf zijn. Maar geef eens concrete voorbeelden daarvan. Concrete voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld van een voorbeeld dat je complimenten krijgt van dat je taalgebruik zo goed is. Ik heb namelijk een biculturele achtergrond. Of dat je hard door de rangen heen gaat omdat je vrouw bent en dus een andere culturele achtergrond hebt. Dat soort opmerkingen. Ja. Dus dat zou betekenen dat je misschien wat minder kwaliteit hebt, maar misschien voor het het oog of voor en dus een rol zou kunnen hebben. Want het is nog steeds een mannenbolwerk. Uit verschillende rapporten blijkt dat ook, hè, dat het nog steeds achterloopt op dat punt. Nu wil Defensie dus een vrouwenquotum van 30%. Ja. Ze roepen eigenlijk al sinds de eeuwwisseling Defensie dat ze meer vrouwen willen. Ja. Waarom lukt het maar niet tot nu toe? Nou, volgens mij lukt het heel goed om vrouwen binnen te krijgen. Dat gaat eigenlijk best wel goed. En er zijn ook hele mooie campagnes geweest. Ik denk dat de uitdaging hem vooral zit in het behoud van vrouwen. En wat gaat daar fout dan? Nou, dat voor iedereen eigenlijk wel betekent dat levensfase speelt een rol. Een functie bij Defensie is niet zomaar een functie. Hè. Dat betekent ook dat je een commitment hebt, bent aangegaan om iets in het belang van Nederland te doen of de veiligheid te waarborgen. Dat betekent ook dat je op missie kunt gaan. En als je jong bent en het start, is dat natuurlijk allemaal helemaal mooi en prachtig. En voor sommige mensen verandert toch de samenstelling van je gezin op een gegeven moment. En dat maakt ook weer dat je andere keuzes maakt. En daar gaat het een beetje wringen. En het andere is denk ik ook het punt dat er te weinig bekend is over dat er ook heel veel mogelijkheden zijn om wel goed bijvoorbeeld een missie te kunnen draaien als je een vrouw bent en kinderen hebt. En het geldt andersom ook voor mannen, denk ik. Maar dus als ik het goed samenvat, dan is eigenlijk het probleem niet dat er te weinig vrouwen binnenkomen, maar het gaat om het vrouwen vasthouden. En dat betekent dus, er moet iets groots veranderen in die cultuur. Ja, nou, ik denk echt dat het hem daarin zit. En ook in een stukje imago en commitment. Als je zegt dat je een inclusieve organisatie wil zijn, dan moet er ook de ruimte zijn om anders te mogen zijn. En dat zit hem in levensfase, dat zit hem in anders kijken naar de wereld. En nou ja, mensen met een biculturele achtergrond of introverte mensen of vrouwen, die kijken misschien net even iets anders. En wie waardeert of je kwaliteit hebt, hè? Dus dat is dan ook een interessante. Ja, dus het vrouwenquotum op zich, dat zou niet voldoende zijn om dit te veranderen? Dat is dan mijn persoonlijke mening. Mm-hmm. Ik denk van niet, maar ik denk wel dat een vrouwenquotum ontzettend goed kan helpen om die verandering als een katalysator op gang te krijgen. Dankjewel, Claudia Redoet. En ik sprak met haar over het vrouwenquotum waar Defensie mee bezig is. Tot zover deze blokkend van. Zometeen hier op NPO Radio 1 het NOS-journaal van 4 uur. En daarna één vandaag met Suzanne Bosman. En daarin hoor je onder meer over muziekmaatschappij Universal. Die gaat naar de beurs. Is dit dan de manier om te overleven nu de platenverkoop tegenvalt? Woensdag zijn we er weer. Ook weer met een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over medische dingen, stel ze via de Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En morgen een speciale Prinsjesdag-uitzending hier op NPO Radio 1. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. En dan word je dus verhoord, extra lang verhoord. Dat wordt fantastisch, dat is niet fijn. De Parel Radio podcast verzamelt de allermooiste radioverhalen. Dan loop je 40 kilometer en dan wil je gaan zitten. Wat zitten? Helemaal niet zitten. Documentaires. Brandhout halen. En drama. Blijf nou nog maar even. He, iedere twee weken krijg je een nieuwe parel. Dus ik voel me gewoon een beetje verliefd. Duik Parel op en abonneer je via je podcast-app of via nporadio1.nl/podcast. Ster. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €896 met gratis bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar Noordijsland.nl. Dit zijn de vertrekvogels. Ze zijn gevlogen naar een aangenamer beleggingsklimaat. Daar waar beleggen niet ten koste gaat van de natuur, maar juist aan bijdraagt. En dat legt ze geen windeieren. Zie jij ook rendement in een groene plek? Sluit je aan bij de grote trek. Ga voor meer informatie over risico's, kosten en rendementen naar asnbank.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind.